لاست وين بیا با یو مختصره مقدمه لرم ورسته بیا ان شاء الله د سوال او جواب سلسله پیل شو. بسم الله الرحمن الرحیم. First of all, I'd like to welcome the distinguished journalists. At the beginning, I'll have a brief statement, and later on, we'll have a session of question and answer. Alhamdulillah, as ma daura di wo mulkuno ta khama faqa daura wa aw za la nataijuna razi aw qani. With the grace of Allah, my journey to the seven countries was very successful, and I'm very much satisfied with its outcome. Odera land moda ki taqriban swarla surazo ki the utwane delegation de wo mulkono de zuama aw mashra sara tafsili mulaqatuna aw khabaratare wadaram. Within a short period of time, which was 14 days, I was able to have very constructive and useful exchanges of views with the leaders of these countries I visited. لمانا پدې ملکونو کې رسمي استقبال شو. I've been officially received in all these countries. توه نه دلایم چې دغه ملکونو مسؤلین د افغانستان د حالاتو نه متلیکرم علاقی ور مسائل بحث وکړو. دوی سوالونو ته جواب وایم، تشویشونه او شکوک او شبهات رفع کړم، او د دغو ملکونو نه د اخلاقي او سیاسي مرستې د ادامې ډاډ او اطمینان ترلاسه کړو. په دغو ملکونو کې د افغانستان د حالاتو د ښه انعکاس لپاره وسیع تبلیغات وشي، زه دا ټول د دې جهاد لپاره ستر ستر موافقتونه ګڼم. My delegation was able to apprise the leadership of the countries I visited of the situation of Afghanistan. We had very useful exchanges of views on matters of mutual interests. I was able to dispel any kind of misgivings which were there with some countries with regards to the cause of the Mujahideen. I was able to elicit the political and moral support of all these countries I visited with regards to the interim government of Afghanistan. Similarly, in the course of this visit, there were large-scale publicity with regards to the political military situation in Afghanistan, which I see as very much important to the cause of Afghan Mujahideen. Madi Bangladesh Reis Jamhur Sara, Khardi Kharija Charo Wazir Sara, aw taqriban de tolo siyasi party de zuamao sara aw de ganch mir nur mas'ulin sara tafsili mulaqatuna darlan. I had detailed discussions with His Excellency the President of Bangladesh, the Foreign Minister of that country, and almost all the leaders of political parties in that country, which I found very much useful. Mata په بنگلاديش کې وویل شو چې امید ده په څو لنډو ورځو کې زموږ نه د مجاهدینو حکومت د رسمیت پیژندلو په هکله مثبت خبر واورئ. I was told in Bangladesh that in the near future there will be a positive announcement with regards to the recognition of the interim Islamic government of Afghanistan. ما په ماليزيا کې صدر اعظم سره، خارجه چارو وزیر سره، معارف وزیر او د ځوانانو د چارو وزیر سره تفصیلي ملاقاتونه درلودل، او الحمدلله د ماليزيا حکومت زما د ملاقاتونو په پای کې فیصله وکړه چې د مجاهدینو حکومت د افغان ولس د یوازنی ممثل په اساس رسمیت پیژني. I had a detailed meeting with the Prime Minister of Malaysia, the Foreign Minister of that country, Minister of Education, and Minister responsible for the youth affairs in that country. As a result of my visit to Malaysia, the Malaysian government offered official recognition to the interim Islamic government of Afghanistan as the sole legitimate representative of the people of Afghanistan. ما د سنگاپور د خارجه چارو وزیر سره او د اندونیشا محترم رئیس جمهور سره د خارجه چارو وزیر سره او د حاکم حزب د رئیس سره او دغه د اجرایه کمیټې د غړو سره او ګڼ شمېر نورو عالی رتبه مامورینو سره تفصیلي لیدنې کتنې درلودلې. In Singapore, I met with the foreign minister of that country. I was able to meet His Excellency, the President of Indonesia, and the foreign minister of that country, and I had a very detailed discussions with the chairman of the ruling Golkar Party in Indonesia, and also a meeting with the executive committee of the ruling party, and similarly, meeting with other high-ranking officials in that country. همدار از ما برونای کې او استرالیا کې د خارجه چارو د وزیرانو سره تفصیلی خبرې اترې درلودلې. Likewise, I had very detailed discussions with the foreign ministers of Brunei and Australia, respectively. زما دوره په چین کې لږ طولانی وه، اقامت لږ طولانی وه. ما دوه دوره دی خبراترو خارجه وزارت سره درلودلې خط تفصیلی، او زه د خبراترو له نتایجو نه تر ډېره حده پورې مطمئن یم. My journey to China was a bit longer, and I held in the course of this journey two rounds of talks with officials and foreign ministers of that country. I'm very much satisfied with the result of my talks with the Chinese officials. مخصوصا د خارجه چارو د وزیر سره زما ملاقات ډیر امیدوار کننده و. Particularly my talks with the foreign minister in China was very much encouraging. تاسو حتما دې ته متوجه یاست چې زما دا دوره په خاصو شرایطو کې ترسره شوه. له یوې خوا د پاکستان او د ایران عدم اعتراف نورو ملکونو ته طبیعي ده ځینې سوالونه را پیدا کړي. As you know, my mission started in a very unique situation. On the one hand, lack of recognition on the part of Pakistan in Iran has created some questions in the minds of the countries I've met so far. ما باید دوه ملکونو ټول سوالونو ته په دې ارتباط قانع کوونکی ځواب ویلی وی او د هغوی سوالونو تفشوشونه مې رفع کړی وی. I was obliged to dispel any sorts of misgivings and suspicions which were there in the minds of the officials of these countries for this particular phenomena. د غرب عدم اعتراف هم ډېرو ته د تشویشونو باعث و او د ډېرو نورو د انتظار باعث و. Lack of recognition on the part of the Western countries was worrying some of these countries and was expected to some others. Lack of recognition on the part of the West was worrying some of these countries, and some of them had been made waiting for their recognition until they recognize this government. پار صورت ما ته په دې ملکونو کې اطمینان راکړ شوی د هغوی تایید او ملاتړ به ادامه کوي، او هغوی زموږ دلایل قوي او معقول ګڼلی، او موږ ته یې ویلي چې موږ به په دې مسله جدي او عمیق غور کړو. Anyhow, my visit to these countries These countries assured me of their continued political moral support, and they said they will seriously discuss the matter of recognition. They found out our reasons and in the matter very much convincing. Mungoguita dawili chi us pa Afghanistan ki amalan do hukumatuna faal. Yo di bigana fauzuno wasita pa Afghan lus tahmil shawi hukumat. Zmung millat aga nishmanala. Aga di di stari faji'i amilu. اگر دیو شار دری میلیون خلقو د قتل او زمونږ د ملک د ورانی باعث دا حکومت صرف د 50% کې کم خاورې باندې تسلط لري محدود د معاصرې په حالت کې ښارونه دغه په لاس کې کوم چې انشاءالله ډېر ژر به سقوط کوي او هغه په اس صورت کې د مجاهدینو په وړاندې نشي تم کېدلی. In the course of our rationale to these countries, we told them that there are two governments practically in Afghanistan. One of these governments, which has been imposed by foreign aggression and foreign military power, which is not acceptable to our people. This government has been cause of the catastrophe in Afghanistan. It has been instrumental in the killing of 1.3 million Afghans and has caused large-scale destruction to the country. This government occupies, controls less than 5% of the Afghan territory. It is controlling a few beleaguered cities which will soon fall to the Mujahideen. دو حکومت د مجاهدینو له خوانه جوړ شوی حکومت دی چې یو لوی ممثل شورا چې د افغانستان د ټولو پرګنو او اقشارو نمایندګي کوله هغه ته د اعتماد رای ورکړی. هغه د وسیع قاعدي حکومت دی. ټول جهادي قوتونه په هغه کې برخه لري. په سولو کې 15 نوي افغانستان باندې عملا تسلط لري. د ملت د ملاتړو تایید نه برخمن دی او هغو قوتونو جوړ کړی خپل ملک د بارني فوزونو د تسلط نه آزاد کړي. The second government, which has been established by the Mujahideen, is in fact a representative government, which has been given a vote of confidence to by a very representative, authoritative shura. This government is a broad-based one. It has and its constituent parts, all the jihadi forces. It is practically controlling 95% of the Afghan territory. It has the support of the whole Afghan nation. And still, it has been established by the forces who have liberated Afghanistan recently. انتخابات تر سره کیږي یو منتخب شورا به جوړیږي هغه به د ملک لپاره اساسي قانون جوړي بیا به د دې اساسي قانون په رڼا کې د افغانستان ثابت قانوني حکومت جوړي. The second reason was that we have decided that this government would be interim for a provisional period and after 4 months this government will hold elections for a constituent assembly which will draft the constitution of Afghanistan and then in the light of this constitution a permanent elected government will come about. دا د افغان ولس حق دی چې د حکومت د دې ملت د واحد قانوني ممثل په اساس پرسمت وپیژندل شي. په دې حکومت اعتراف مونږ سره د جنگ په خاتمه کې او د جنگ ځپلې ملک ته د سولې او امن په اعاده کې مرسته کوي. اعتراف خاص طور اوس په دې مرحله کې اهمیت لري ځکه د دوستو ملکونو د اعتراف په نتیجه کې به the Kabul regime palawyan po di pushi to nor the gui muqawamat abas aw bihuda de ni wazi de afghan ulas la khwana rat shwi ratal shwi balki da de duniya ham aw gui na taslimai aw de mujahidin hukumat pa dasi waqiat badal shwai to ni wazi tul afghan ulas de ghatar sha walal de balki de duniya ملکونه یا بیا په بل څه پرسنت پیژني په دې ترتیب جنگ پای ته رسیږي څوک چې غواړي افغانستان کې جنگ ختم شي او عاجل امن قائم شي باید په دې حکومت د اعتراف له لارې د سولې په یاده کې زموږ سره مرسته وکړي This is the right, this is the inalienable right of the Afghan people to have this government recognized by the world community as the legitimate representative government of Afghanistan. Recognition to this government will help in the termination of war in the establishment of peace in our country. Particularly, recognition at this juncture will have greater value than recognition to it after it has established itself permanently in Afghanistan. As a result of recognition to this government, the supporters of the regime will come to know that the regime is not only ostracized within the nation, but it has been rejected by the world community. Therefore, they will have no reason to continue support to this rejected regime by the nation. Therefore, I believe that recognition to this government will end the war. Therefore, anybody who wishes that war should come to an end to Afghanistan and peace be established, they should offer official recognition to the interim Islamic government of Afghanistan. اعتراف اوس په دې خاصه مرحله کې اهمیت لري. بس لاره چې د جنگ له لارې د افغانستان مسله حل شي. جلال آباد یا ورپسې کابل سقوط وکړي او موږ د حکومت په کابل کې تاسیس کو د اعتراف یو عادي پدیده ده. ټول ملکونه به یو په بل سي پاغه باندې اعتراف کوي. بیا به اعتراف څه خاص تاریخي اهمیت نه لري. د اعتراف تاریخي اهمیت اوس په اندره مرحله کې دی چې د سولې په یاده کې او د جنگ په خاتمه کې له موږ سره مرسته کوي. I repeat that recognition to this government at this particular juncture has particular importance and value. If this government is established by the dint of force in Afghanistan, then offering recognition to this government will have no significance. Therefore, recognition to this government will help us in the termination of war and the restoration of peace and security to Afghanistan. ځینو ملکونو د جلال آباد تر سقوط پورې د انتظار اراده درلودله او دا سوال ورسره و چې ولې جلال آباد سقوط نه کوي او مجاهدین یو طولاني جنگ ته په دې منطقه کې مجبور شول. Some countries had made it contingent upon the fall of Jalal Abad and they had waited for offering recognition until Jalal Abad falls. And they had this question that why Jalalabad could not fall that soon and why the Mujahideen had to go for a very protracted war in there. حال دا چې په جلالآباد کې ستر ستر فتوحات د مجاهدینو په برخه شوې. له جنګ نه دمخه د کابل رژیم په ننګرهار کې تقریبا په دومره یو ساحه باندې مسلط و چې شپېته په شلو کې د هغه طول او عرض شپېته په شلو کې کیلومتره شپېته کیلومتره په شلو کیلومترو کې د هغه طول او عرض ولې اوس پس له درو هفتو جنګ نه د کابل رژیم تر تسلط لاندې صرف دومره ساحه پاتې ده چې اووه کیلومتره طول او درې نیم تر څلورو کیلومترو پورې د هغه عرض ده. د جلال آباد شاوخوا کې ټول مهم عسکري مراکز او دفاعي پوستې فتح شوې اوس هلته د مجاهدینو قوي او مستحکمې مورچلې جوړې شوې. Well, the fact is that in the course of Jalal Abad battle, spectacular victories have been achieved by the Mujahideen. Before the start of the war, the regime was controlling on a territory which had a length of 60 kilometers and a width of 20 kilometers. While after 3 months of war there, after 3 weeks of fighting in Jalalabad, the regime now controls an area of 7 into 3 kilometers. Moreover, all security belts around Jalalabad have been smashed and strong redoubtable Mujahideen bases have been established in place of them. کابل کونر لوی لار افغان دی جلال آباد اسد آباد لوی لار جلال آباد کابل لوی لار او جلال آباد تورخم لوی لار ټول د مجاهدینو په لاس کې دشمن دې ته مجبور شوی چې خار ته داخل شو او له دې ګناه خاریانو نه ځان ته سپر جوړ او په دې ترتیب د مجاهدینو د حملو نه ځان بچ کړي. مجاهدین نه غواړي چې د فشار باندې د حملو په نتیجه کې دې بې ګناه خاریان صدمه وګوري. باور وکړي چې که دا معنی نه وای نو په جلال آباد کې د کابل رژیم مقاومت ممکن نه و. The reality after the start of Jalalabad battle is that the highway between Jalalabad and Asadabad, which is the capital of Punjab, the highway leading from Jalalabad to Asadabad in Kunar has been cut off and is controlled by the Mujahideen. Likewise, Kabul Jalalabad highway is controlled by the Mujahideen and Jalalabad Torkham highway is controlled by the Mujahideen. What has happened is that the enemy has been forced to take shelter inside the city and make innocent civilians as a shield towards the Mujahideen attacks. This has never been the strategy of the Mujahideen to attack civilians. If it was not so, then I can assure you it was not possible for the regime to hold out against the onslaughts of Mujahideen in the city. همدارا جلال آباد کې جنگ په داسې وخت کې پیل شو چې د نورو ولایاتو مجاهدین د یخنۍ په وجه او د واورو په وجه ونه شو توانېدلی خپل وسیع عملیات پیل کړي. مونږ د نورو ولایتونو نه مجاهدین ننګرهار ته نه دي رالېږلي، دا په خپله د ننګرهار د ولایت مجاهدین دي چې په جلال آباد کې لګیا دي په جنگ مصروف، او کابل رژیم له دې نه په استفادې سره خپل مطمئن قطعات له نورو ځایونو نه جلال آباد ته راولی شي. او اوس مونږ عملیات په نورو ځایونو کې هم پیل شوي. The second reason is that the battle in Jalalabad started at a time when elsewhere around Jalalabad, other provinces, because of cold weather, could not launch similar attacks against the regime forces. The Mujahideen did not take forces from other provinces and they did not fight in Jalalabad, while the regime, availing itself of this opportunity, brought all its elite forces from other provinces and they used them in the Jalalabad fighting. Inshallah. د کابل د رژیم عمر ډېر لنډ دی او په لنډه راتلونکي کې سقوط کوي. دا به د تعجب خبره وي چې څوک دا ګمان وکړي چې د روسي پوځونو د شکست نه بعد د کابل رژیم د مجاهدینو په وړاندې مقاومت وکولی شي، چې 18 فرقې روسي پوځ د مجاهدینو په وړاندې ماتې خوري او دې ته مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي. زه نه پوهېږم دا به څوک چې هغه د باور وکړي چې د کابل په شان ضعیف له ملت نه رټل شوی رژیم دي د دې توان او طاقت ولري چې د مجاهدینو په وړاندې مقاومت وکړي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کابل د رژیم عمر ډېر ډېر لنډ دی او تاسو په لنډې راتلونکې موده کې وګورئ چې د مجاهدینو حکومت به په کابل کې تاسیس کړي. انشاءالله د لایف سپان آف د رژیم از ویری مچ شارټ. دس ویل بی ویری مچ سټننګ دټ اف انیبادي کمز ټو امیجن دټ د رژیم ویل بی ایبل ټو ریزیست اگینست د مجاهدین. وایل 17 ډیویژنز آف سوفیت فورسز ور ډیفیټډ بای د سیم پیپل، هاو از ایت پاسیبل دټ سمبادي کود امیجن دټ ا بیلیګرد ریجیکټډ رژیم ویل هاف د پټنشل of surviving the withdrawal and remaining in power after that. I assure you that the regime will fall soon and you will be inshallah witness to the establishment of a truly Islamic state and government in Afghanistan. The Jalalabad the jang de edami yow amelam dawchi rus ghoxtal che khpal pawzuna fadak waqt udasi che la sara sam de kabal regime sukut wanaki de jimi yakhish pe wradi de la para intikhab kin tarso de khni pawaj mujahideen khpal wasi amaliyat parza ki pehla krashi aw regime de baqara para de sura zo chance par la sake ځکه که د کابل رژیم د روسي پوځونو د وتلو سره سم سقوط کړی وای د دې معنی دا وه چې د جنګ عامل روسان و، د هغوی د وتلو سره سم جنګ ختم شوی. روسانو غوښتل چې دنیا ته دا وښیي چې دا د دوی پوځونو د وتلو نه پس هم افغانستان کې جنګ ادامه لري. بس دوی د جنګ عامل نه و، دوی د سولې لپاره راغلي وو، د جنګ د خاتمې لپاره راغلي وو. د جنګ د ادامې عامل صرف د روسانو دا تمنا او توقع ده څو ورځې به جنګ ادامه وکړي، مزید ځینې توی شي، د کابل رژیم وادار کړي چې هغه د مجاهدینو په وړاندې تم شي او مقاومت وکړي ترسو روسانو ته دا بهانه او دلیل په لاس ورکړي چې د دوی د وتلو نه پسند دارې جنګ په افغانستان کې دوام کړی. په دې خاطر هغوی د ځینې شپې ورځې د وتلو لپاره انتخاب کړي او د کابل رژیم دې ته مجبور کړي چې د نورو ځایونو نه خپل مطمئن قطعات جلال آباد ته راوړي، کټ میزایل هغه ته وسپاري او په خپل ټول توان طاقت د هغه نه دفاع وکړي ترسو د څو شپو ورځو لپاره د کابل رژیم عمر طولانی شي ترسو روسان دنیا ته مختورن نه وي او هغوی د خپل تجاوز لپاره څه توجیه په لاس کې ولري. For the prolongation of fighting in Jalalabad was the very time the Soviets chose for their withdrawal, which was winter. They knew that Mujahideen would not be able to use all their force against the regime, and therefore, in this span of time, the regime, while having the Scud missiles and while employing all their forces in different parts of the country, will be able to elongate for a time. And the rationale behind it was that the Soviets did not want to show to the world that they were the cause of the war. If the regime had fallen suddenly after the withdrawal, then the whole world would have believed that the Soviets were cause of continuation of war. The only cause. While their strategy was that the world should come to believe that they were not the only cause, and they tried to make up some internal fake causes for the war. Reportedly said that Indian advisor, military advisors, and pilots are engaged in Afghan war. Will you take up this issue with Organization of Islamic Countries? خلاص ما خلا دورة في الكوالا مونتا سرابورونا بدي اتبات رارا سيدل خولا دورة في ساكي مون مجبورو چي غورو دقت مو كلاوين لا دا كنفرم نو ثابت نو ما تروس پوري د مشانو سره تفصیلی خبرات لري نه کړی چې وګورم په دې ته بعد دلایل ثبوت لپاره شته پرشتا هند سره نظامی مشاورین په لوټان افغانستان ته لګل زه دونه ویلای شم چې دا به د هند سره غلطي هند افغانستان سریلانکا نه ګڼي هلته چې د روس ولس کرکې فوز څه ونشي کولی د دې محدود شمیر پوځي مشاورین به څنګه د کابل رژیم بقا تضمین کړی شي While I was setting off for my trip outside, we had some reports to this end, but at the time they were not confirmed. And yet, as I have come very recently, and I have not been able to have a detailed discussion with all the leaders, to find out if we have any evidence of having Indian pilots fighting in Afghanistan. But still, I can tell you, if such a thing is reality, then this will be a big mistake of the Indian government. The Indians should not consider Afghanistan as Sri Lanka. In a country where 17 divisions of Soviet forces could not achieve an end, then the Indian governments with their advisors and pilots will not be able to achieve that for him. The Russian مشاورین شتا په دې ته دا تمون راپورونه تلاته کړی چې تر اوسه پورې لا روسی پیلوټان په بمباریو کې برخه اخلي دخل دې لپاره سوازي ثبوت لانا لرم ما ارزو کړی چې پرون شپه راسیدلې يم دا بل ورونو سره تفصیل ګورم بیا په دې باب یقیني تر سوال شي The question was that Professor Sayaf had said that the Soviet advisors are still in Afghanistan and that the pilots are still using aircraft in the bombardment and particularly Scuds are being operated by the Soviet forces I can tell you that the Soviet advisors are still there in Afghanistan and we have also the reports that they are taking bombardment missions also but still as I have come last evening and I did not have any contact with the leaders to find out any evidence for what we have been saying. At the end of your trip, what kind of prospects do you see for the recognition of the government on the part of these countries you visited? No, but I have to say that I have to say that I have to say that I have to say that I have to say that I have to say that I have to say that و به سفر ما تنها به خاطر اعتراف حکومت ها بر حکومت موقت مجدد نبودن بلکه بخشای دیگری هم داشت ما پس از خروج قوای روسی تاسیس حکومت موقت به تحرک وسیع سیاسی ضرورت داشتیم جزی از او تحرک وسیع سیاسی لازمی و ضروری بود و ما توانستیم در این رابطه تبلیغات وسیع بکنیم و نتایج سفر اطمینان بخش است و تحرک و نشاط سیاسی باید ادامه کنه کتنا در رابطه با تضییع اعتراف حکومت ها بر حکومت مجاهدین باید مختصر به خلاصه نشه بلکه اهداف وسیع دیگری هم باید دنبال کنه I'm very much satisfied with the results of my trip to these countries. All these countries have assured us of their continuation of their moral and political support. My trip was never meant alone for eliciting recognition for the government, but there were also some other aspects and dimensions to my visit to these countries. We had to launch a diplomatic offensive after the withdrawal of the Soviet forces, after the formation of the interim government. Similarly, we need to project the political military cause of the Afghanistan and also to enlist support for reconstruction and rebuilding of Afghanistan after the government has been established. Do you think that Western governments, by refusing equal treatment or recognition to the Afghan Islamic Interim Government, are actually prolonging the war in Afghanistan? I should say that those who are granting recognition to this interim government, they will help us to solve the problem peacefully. And delay in granting recognition will cause the war to continue. And we need to solve the problem in battlefield. Those who are willing the war to come to its end and peace to return to this country and avoid more bloodshed, they should help us grant recognition to this interim government as the sole representative of Afghan nation. الجنوب شوف في شرف شركة دين از عدم شناسایی دو همسایه افغانستان ایران و پاکستان و هی زهات هم فهمیدیم که این سبب مشکلات وقتی که باز و همه کشورهای که با اونا دیگه میکنیم شما علت اساسی عدم شناسایی حکومت موقت مجاهدین از طرف حکومت پاکستان و حکومت ایران تک چی میدنه؟ به ما در جریان سفر گفته شده که آیا تأخیر در اعلان پاکستان در زمینه اعتراف به حکومت مجاهدین به دلیل حکومت ائتلافی در صوبه سرحد که نیست و آیا دلیل تأخیر در اعتراف حکومت ایران نسبت به حکومت مجاهدین بنابر علاقه ایران در زمینه انکشاف روابط خوب با مسکو که نیست